zikrini demeye çalıştım. Bedenin zikri ve kalbin zikri var. Onları da inşallah, vaktimiz doldu, gelecek haftaki dersimize bırakıyoruz. Gelecek hafta yine Rabbimizin kaldığımız yerden ayetlerini tanımaya devam etmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.